सद्देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 23 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम निराकार है। आप एक जगह विकुणता कर दो भैया, एक पीपल पूजा करता है तो एक जगह तो भगवान को मानता है, एक जगह तो परमात्मा मानता है, आपसे तो अच्छा है, आप कोई बात नहीं करते, सब जगह है, एक जगह तो भगवान है तो सब जगह है, तो मूर्ति में नहीं है क्या? आप बताओ सब जगह परमात्मा है क्या? मूर्ति में नहीं है? अगर मूर्ति में नहीं है तो सब जगह है ये कह नहीं सकते। सब जगह तो मूर्ति में है तो एक जगह तो पूजन शुरू किया, आपने कहीं शुरू नहीं किया तो आपसे तो श्रेष्ठ ही है। बोलो, मेरे उत्तर दो, मेरी बात काटो, मैं नाराज नहीं हूंगा। सभा में मेरी बात काट दो मतलब युक्ति संगत, जिद करना नहीं, जिद करना नहीं, युक्ति संगत बात को। आप रुपयों को मानते हो ये मूर्ति पूजा है कि ठाकुर पूजा है? 10 रुपया का नोट आप लाओ, हम उसे बहुत बढ़िया साफ सफेद कागज देंगे आपको, उसे चौबड़ा 10 रुपया नोट दे दोगे? फर्क क्या है? मूर्ति जो है और क्या है, कागज हमारा बढ़िया तुम्हारे से दे दोगे? ये मूर्ति पूजा है, ये ठाकुर पूजा है, क्या सोचो? हाँ, जानकारी की पूछे, दिवाली तो रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में मनाते हैं, उस दिन घरों में गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, राम जी का नहीं करते हैं। तुम्हारे हर्ज क्या हुआ? तुम्हारे पेट क्यों दुख है? कई पूजा करे कर्ण पूजा करे दो, छुट्टी दे दो। बोला हमारे पाठ करते समय एक बहुत खटकती अपनी अपनी बात है, हम पाठ करते हैं उस समय में हमारे काफी दिनों से खटकता है, तो बोले रावण युद्ध अजान कियो तब, रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोह भयो, श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोह भयो, अति संकट भारो। तो इसमें श्री रघुनाथ जी को मोह कैसे हुआ, ये शंका का समाधान? संकट मोह पड़े, मोह कहाँ कहते हैं? ये तो उनको लोग मोह किसको हो रहा, मोह किसको हो गया बताओ? ये तो समझते हैं रघुनाथ जी समेत सभी दल को मोह हो गया, और अति संकट भारी हो गया, उस समय में हनुमान जी जाकर रक्षा करी। हाँ, बोल ठीक है। भगवान तो भगवान से ही भक्त तेज है, ये सिद्ध हुआ। देखो भगवान जब लीला करते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो ये उत्तंग के प्रसंग में भगवान ने कहा है कि जब मैं जो अवतार लेता हूँ, मच्छी का अवतार तो मछली की तरह ही चेष्टा करता हूँ, सूर का तो सूर की तरह ही करता हूँ, राजा का अवतार तो राजा की तरह ही करता हूँ, ब्राह्मण की तो ब्राह्मण की तरह ही करता हूँ। देखो जस का से तैसा ये नाचा, जो तुम कहो करो सो साचा, जस का से तस नाचिए नाचा, जैसा कसे काश वैसा दसे नाश। तो भगवान जब मनुष्य बने तो मनुष्य की तरह मूर्छा भी होती है, खून भी आ गया, खून भगवान के सम बिंदु, खून के बिंदु, भगवान का दिव्य शरीर खून थोड़ा ही है, आप हमारे तरफ खून है थोड़ा ही सही था, भगवान के शरीर हार्ड मानुष का नहीं था, पर लीला में खून आता है भगवान के। तो मनुष्य की लीला करे तो मनुष्य की तरह न हो तो लीला कैसे करे? लीला मनुष्य की तरह ही करेंगे। अब चारों तरफ बंदरों को भेजा और मुद्रिका हनुमान जी को दी, अगर नहीं जानते है तो मुद्रिका चारों को दी, अगर जानते है तो बंदरों को क्यों तंग किया? चारों भेजा, बताओ उतर लो, बताओ चारों तरफ भेजने का तो मतलब हम जान के कहाँ है पता नहीं है, दक्षिण पर जाने वाले को दिया, हनुमान जी को दिया, तो एक हनुमान जी को भेज दे तो क्यों तंग किया? बताओ, ये भगवान की लीला है। वे तंग नहीं कर तो करते क्या? बांदरों में क्या काम था? घर चलाते, खेती करते, दुकान करते, क्या करते? दलाली करते, क्यों घूमते बहते है? महाराज वो चारों तरफ गए तो पीछे तो रघुनाथ जी की आज्ञा, अगर सीता जी का चिंतन, उसका समय सार्थक कितना बढ़ाया भजन करने में। और भगवान कहते मोमन देत लाग जन्म हारे भरते मोदी अधिक प्यारे, तो भगवान के कारण से भगवान के काम में लग गए। कार्य सिद्ध सिद्ध सो भूतव सिद्ध हो न हो, परंतु भगवान के काम में लग गए, कितनी कृपा करी उन पर, समझते तो है नहीं। आप देखो पाठ पूजन करो तो भगवान को लीला करते हैं। देखो आप रामायण में वही लंका कांड भी पढ़ लो कि जब लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा तो मूर्छित हो गए, दोबारा शक्ति बाण आया, रावण ने विभीषण के सामने शक्ति बाण छोड़ा, भगवान ने आप ले लिया, क्या मूर्छा आई? लीला है भगवान की, शक्ति क्या वो शक्ति ऊपर में कम थे क्या? सब हो शैला करे राम जी आई मूर्छा, जैसा उचित होता है वैसा करते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम भगवान के विषय में क्या सोचे? एक अच्छा आदमी है उसके विषय में भी हमें नहीं सोच सके किस समय में किस को हम क्या किया, एक संत है उसके विषय में भी हमें नहीं सोच सकते किस समय कौन सा क्यों किया, इतिहास में नहीं बता सकते कि उसने क्यों किया। इस वास्ते शास्त्र कहता है ऐसा काम करो वो बढ़िया, उससे भी वो बढ़िया ऐसा मत करो, वो निषेध आ गया सबसे बढ़िया। विधि और निषेध है उसमें बेहद काम कम करो तो पाप नहीं लगेगा, पर निषिद्ध कर दिया वो करो तो पाप के भागी होंगे। इस वास्ते जिसका निषेध किया वो काम मत करो। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्यकारि व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र जानो तुम कर्म करते में आकर्षि। ये कहते हैं महाराज जी नाम जब से भी अन्य कोई सुगम उपाय हो तो बताएं। नाम जब अब कठिन लगता है क्या? कोई ग्रस्त में रहने वाला और विरक्ति चाहने वाला, विरक्ति की चाहना रखता हो तो उसके लिए कोई ऐसा और भी कोई सुगम उपाय ना? और बताते हैं ना, उसको अपना मत समझो, ग्रस्त हमारे कम है क्या? बताओ इतना आपके है किसी का? इतना आपके है क्या किसी का? हमारे गांव गांव में ऐसा ग्रस्त है, बोलो मेरे साथ संबंध रखते होंगे नहीं आप लोग? संबंध ही होते हो ग्रस्त, और क्या होता है? हमारे संबंधी कम है क्या? आप ही ग्रस्त में रहो, हमारी तरह रहो, अब कोई मर जाए तो मैं रोऊंगा क्या? सर मैं मेरा है ये प्रेमी है तो रोना ही पड़ेगा, मैं भी एकांत रोएंगे, बुरा लगे एकांत रोएंगे, हमारे भक्त घाटा लग गया, क्या करें? रो और क्या करो, हमारा भगत है तो रोना ही पड़ेगा, हमारे मांगो तो रोना ही पड़ेगा। नाम जब में जैसे भी एक नाम को महत्व देने की मुख्यता है, पर अगर एक व्यक्ति को एक से अधिक नाम प्रिय लगते हो और वो जब क्या क्या करो उचित है? अनुचित नहीं है, एक निष्ठा बढ़ने में देरी लगेगी और अनुचित नहीं है, पाप नहीं है, दोष नहीं है। एक पर जो निष्ठा बनती है वो जगह जगह निष्ठा नहीं बनेगी, नुकसान नहीं होगा। लिखा है आप एक पुस्तक है छोटी नाम जप की महिमा, तो उसमें एक जगह आया है कि संसार में मोहित मनुष्य को गुरु मुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो आप गुरु बनाने में कम सहमत हो तो उसने पुस्तक में ऐसी बात लिखी है। देखो भाई गुरु बनाने में सहमत नहीं है, नहीं है। आज गुरु के नाम से जो अनर्थ हो रहा है वो मेरे को बुरा लगता है, मैं गुरु की निंदा थोड़ी करता हूँ। गुरु तो गुरु की महिमा अधिक गोविंद थे, गोविंद से भी अधिक महिमा है गुरु की। गोविंद कह रहे थे वो भटकते रहे, गुरु मिलते ही हमारे का भटका बंद हो गया, तो इतने बड़े गुरु जी है। पर आज गुरु जी क्या है? आज ठगाई है केवल, परमात्मा की तरफ चलने में रुकावट डालने वाला है तो गुरु है। आज हमारी पूजा करो और हमारी आरती करो और हमारे नाम का जप करो, राक्षस है कोई, वो गुरु है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता, जो पाखंड करते उनके कहता हूँ उन सावधान हो जाओ। गुरु की महिमा तो बहुत है, जो हृदय का अंधकार दूर करे वो गुरु होता है। अपनी सेवा में लगा हुआ है, अपनी सेवा में कुत्ता ही लगाता है, कुत्ता है ना काटता है, दूसरे कहीं कुत्ता आ जाए वो काटे दौड़ता है और वो ऊपर आ जाए काटते नीचे पड़ जाए राजी हो जाता। गुरु जी महाराज राजी हो गया, वो कुत्ते पर राजी हो जाए, मैं काटेगा नहीं। वो ऐसा चेला हो गया, फिर राजी हो गया चेला, हाँ हमारा चेला हो गया। वो कुत्ते में उनमें क्या फर्क है बताओ? हमारे माथे बढ़ गए, हमारी पूजा करे।